zou ik eens gaan vertellen. Luister eens goed wat ik nu zeg. Ik ken toch een heel lief meisje. In mijn hart draag ik haar altijd mee. Ik ken haar vanaf mijn geboorte. Dat is toch mijn hele leven. Met de zorg zo'n aparte. Ze heeft mij alles gegeven. Is de allerliefste leven, mijn mama. Ze heeft mij al gegeven, ja, mijn lief mama. Dat is de allergrootste schat. Dat is mijn mama. Ze moest mij alles leren leven, mijn mama. Ik zal haar altijd eren, ja, mijn lief mama. Dat is de allergrootste schat. Ze is dit altijd voor mij klaar. Met die toch zo blij, mijn hele leven lang. Dat is mijn mama, ze is de allerliefste leven, mijn mama. Ze heeft mij al gegeven, ja, mijn lief mama. Dat is de allergoedste schat. Dat is mijn mama, ze moest mij alles leren leven, mijn mama. Ik zal haar altijd eren, ja, mijn lief mama. Dat is de allergoedste schat. Alles was dich, heb's gedoopt. Mama, zal bij mij ook bij jou komen. Mama, ach, mijn lief mama, bedankt. Ik ben met dich toch zo blij, mijn hele leven lang. Mama, ik blijf dich altijd dankbaar. Ik blijf voor mij onmisbaar. Ik zeg, ik wist bedankt, man, mijn allerliefste mama. Dat is mijn mama. Ze is de allerliefste leven, mijn mama. Ze heeft mij al gegeven, ja, mijn lief mama. Dat is de allergrootste schat. Dat is mijn mama. Ze moest mij alles leren leven, mijn mama. Ik zal haar altijd eren, ja, mijn lief mama. Dat is de allergrootste schat. Dat is de allergrootste. Dat is de allergrootste. Dat is de allergrootste schat.